توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی الحمدللہ نحمده ونستعینو ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هاذم اللذات ينهي الموت او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مونږ او تاسو د ډېر لږ وخت د پاره الله دی دنیا کې پیدا کړی یو او زمونږ او تاسو د دې ژوند او د پیدایش مقصد دا دی چې مونږ د خپل قبر او د آخرت د پاره تیارې وکړو زمونږ او تاسو نمخ کې ګورا زمونږ او تاسو والدین مشران دی دنیا تراغلی وو او څومره زندگی او عمر چې الله د هغې په نصیب او تقدیر کې لیکلی وو هغه عمر یې تیر کو او د دې فانی دنیا نه قبرونو ته لاړ دي داسې سور ورځې پس په مونږ او تاسو فنا راځي د دی وجن دا عمر ک لگ دی او ک ډیر دی خو چې مونږ او تاسو سوچو کو چې دا مونږ او تاسو ته الله را کړی دی د پاره دی چې د دی خپل قبر د پاره مهنت کو د دی د پاره تیاری وکو. انبیاء علیهم السلام موږ دنیا تا سمرا انبیاء علیهم السلام چې الله را لیګلی نو دا غی درات لو دا یو فکر روړو چې دا هر انسان او نارینه په ذهن او فکر کې دا خبره واچي چې پتا فنا راځي مرگ راځي او هر انسان ته په ذهن کې دا چوله چې تب پرز د قیامت د الله مخې لودريږي. دا موږ چې تاسو وایو قیامت حق دی حساب کتاب حق دی دی وجنه موږ ته مسلمانان وایي اے موږ او تاسو کې هر یو انسان خو هغه زمونږ د امین د خویندې زنانه دي یا زمونږ د ارونه مسلمانان نارینه دي وګوره په دې خبره به ایمان راړو چې یو یو تن به الله ته مخلو درول شي. دا څومره عمر چې الله را کړې نو باقاعده به الله مونږ او تاسو نه تپوس کوي چې زما بندا تا تماش پیته سلویخ پنځوس او یا کال عمر در کړې او دا دې پس کې تیر کړې. الله دې ځواني بارک تپوس بکای چې زما بندا ما تعالی ځواني درکړی واس ستا په بدن کې قوت او پسترګو لاسونو مټو کې قوت او تا خپل ځواني پس کې تیر کړی. دارنګ دا کم مال چنن زمون او ستاسو پلاسو کې دې کم جیدات زمون پلاسو کې دې د دې مال بارک به مسلمان نه دوت پوسونه کېږي دا مال دې څنګه ګټلې او چې دی وګټلو نو کوم ځای کې تا لګولیو دا به موږ تاسو نه پرز د قیامت تپوس او پوښتنه کوي. د داسې اجتماعات او مقصد هم زما عزتمند دی چې موږ یو بل ته د دې خبرې یاد دهاني ورکو چې موږ پیدا د څه لپاره یو دا کوس ور تاسو ګورئ دا ځمکې دا جیدادونه دا ملک او دا بنگلې دا ګورئ د هیڅ چا نشوي کزان چا سره قبر له چا ځان سره یوړي دو لاس او خالی لاس او دو خپی د چا په نصیب کې کفن وی او د چا په نصیب کې کفن نه دا سی اورز براشي چې دا هر سبب پاتې شي او موږ او تاسو به خار او تلاړ شو دا قبر دی اوازی والی کور دی اے قسم دې کدل ته پچا تکلیفي ناول بخپل رشتہ دار تسلی در کی غنی او پردې مسلمان به تسلی در کی قبر کې دې ګوره سوک چغه ناوري قبر کې چاته جړل نه شستا او د الله رب العزت په من کې معاملې وي او یو الله والا شاعر قبرستان کې ولاړو نو ژوندو ته نصیحت کول او اذان ته مې داسې قبرونو والے له وخت لولا سي ولدا سي ونیو وی جمع الکنوز لانفسهم وترکوها کما هيا إلا قبورا دارسة فيها عزوام باليا وی دی د قبرونو خاوندانو جیدادونه او خزانه جمع کړي وی دا سیغه خزانه جمع پاتې شو لکه څنګه چې او دیت د ولاس او د وخپې د خارو تغارل نن څه شي پاتې ده کدا قبر دی ولټول نو پکېری جیدلې ډوکی دی او خارې پرتی دی مونگو تاسو دیو مقصد د پاره الله دی دنیا ترا لیگلیو اغه مقصد څه دی چې دا کله دا او کډېره زندگی دا الله یو قانون را لیگلې قران شریف او د دې قانون تشریع او تفسیر او وضاحت کړي د نبی رسول سلام په خپل الفاظ مبارکو چې هغه ته سنت او حدیث وایي د دې ژوند مقصد دا دی چې لګ دی او کډېر دی خو چې دا مونږ د قانون خداوندی مطابق تیر کو نو کوم د الله د قانون مطابق دا ژوند تیر کو نو یاد ساتي زن کدن راتلو سره مونږ ته یو ډېر لوی خوشحالي ملاوش. حدیث پاک کې راغلی زمونږ استادو خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله یو انسان پاک او خکلی د شرافت د انسانیت ژوند تیر کی نو د روح د قبض کېدو وخت چراش وې دومره ملائک ورته د رحمت راغلي سمره چې د نظر لګي پډېر خایسته شکل کې ملائک راغلي او د ځان سره یو جنتی کفن روړی کپڑے روړی او بیا ملک الموت راشي د دې مړ کېدون کې مسلمان نارینه زنانه د دې سر سره کینی او ورتوی اے پاک روخا د دې پاک بدن روزه ته د دنیا پریشانو ستړې کړې د الله غ خوشالو ته روزه راحت روزه نو ډېر پارا مرام باندې د روح د دې بدن روزي. نبی رسول سلام فرمایلی داسې د مؤمن روح په آرام روزي لکه څنګه په خواب مشکونو او د مش د خلینا چې څنګه په نرمۍ سره وبروزي د مش د خلینا په خواب مشکونو کړه. ادم یو مسله د الله رب العزت موږ تاسو دین سره واسطه جوړه کی وای په خوراکونو او سکاکونو کې مړې د فائدې په خوراک له پویږي چې د حضور پاک سنت مخلي. نبی رسول سلام ما همیشه هغه وبې استعمالولي چې په مشک کې شپتې راکا. علما لیکلي دا غړې منګې دا مټم د مشک په شان دي. عام خلکو کې خدا مونږ کې مشهور ده ویره تازه وبې د بدن د لپاره بهتري نه د دواړو جهانو سردار دا سی وبې استعمال کړي چې په کوم وبو باندې منګې کې شپتې رښوا په کوم وبو باندې په مټ کې شپتې رښوا او مشک داسې شی کنه غي کې او به یخیږي ما رازوند وی پاغه هوا لګي دا وب ډېر پاک صافي. نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د مشک او د دې سیزونو به استعمال کړي. نو ایدا سه په نرمۍ باندې د روح د بدن نروزی لکه سرنګ د مشک د خلینې چوب روزی او بیا زما عزتمند په جنتی کفن کې اون غاړي او خوشحالو او راحتونو ته بوزي. او الله دې نه کی یو سړی زندگی غړه وړه ته رکړي لکه نن ای د الله کور کې نه سیده د رښتیا او زیده نن ګوره زموږ مسلمانی د خواهش او د طبیعت موافق ده. مسلمانی خو چې سره له ازړه او خواهش و یغه می مسلمانی ده ځان مو د یو قانون پابند کړي نه ده دغه شان ده کنه ده ای تاسو باورې دي دی علماو نه اوري. نبی علیہ السلام فرمائی وی دا دنیا د مومن مسلمان د پار جیل خانه دا تاسی موری دری کنی بودی موری دری او د کافر د پار پا منزلی د جنت تے اللہ زمانگو تاسو دا جیل نو ساتی جیل آغا زندگی دا چستا د مرزی مطابق بنی او را پا جیل کی دا جیلی دن نکیدل او رابر کیدل دا بل پا وسکیوی کنی د جیلی روټی خوراک د بل په وس کی کنی مسلمان ته وای ګوره دا دنیا تا د پاره جیل خانه ده. سبا خوري سبا نخوري دا به الله قانون لګوري سبا کې سبا نکه د سنه د پرهیز د سبا کې دا بستا د مرزی مطابق نه زمون پښتانه وای کنه که څوک لوي دا سم کوي وای لکه ستاره سره سکار د خپل می مال له خپل می اختیار ده. بعضی چې سمجدار شه مول وای لکه تسکه خپل مال دې چې سپکای نو نا دا مسلمان دې د تدا مال الله د ډمو ډمانو د پاره نه ورکړي کدي د پاره ورکړي د دم مال له خوده و پدی کی داس اختیار نه چلی چې په ډمې غړې یک ډمان پی غړې یک شرابونه پیس کی کرشی پی کوي دې بدا سینه کوي او د بل مسلمان حق دې چې په نرمۍ او اخلاق سره دې پوي کی. نو دا دنیا د مؤمن د پاره جیل دې اے زمون لباس په خپل مرزي نه جامې خو انګريزان مچي کنه چي اچي کنه او د مسلمان جامع به د الله د حبیب د طریقې مطابق کی دا مشران ناس تیدل د موږ په دې علاقه کې بندوانو ګوره ودونه اندوان کوي کنه کوي سکان کوي انګریزان کوي د مسلمان او د دې نورو زندګۍ کې فرق داده چې د مسلمان وادب د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د مسلمان د زندګۍ د اے شکل خودین دم دے د سکم دے د انگریزم دے د مسلمان دا ظاهری شکل نه نه چون کې د دنیا کې پجل دی به ګوري د علماو نه د تپوس بکای چې زمونږ د حبیب صلی الله علیه وسلم شکل مبارک څنګه وو. نو د شکل با زما عزت مندو د الله د حبیب د طریقې مطابق اے د بچی د پیدایش نراواله تر مرګ پورې ګور دین ځوانم بچی پیدا کیږي ویندوان مړ کیږي خود مسلمان د بچی د پیدایش نه راواله تر مرګ پوری طریقې به د نبی علیه السلام د طریقې مطابق زکه د دین نور قومونو نه جدا ده او کدی وای چې زما سره خو هي او سم رواج پیګه په امر باندې نو رواج په یو ځای کې یو شانتي او په بل ځای کې بل شانتي پیګه په امر باندې یو ځای کې یو شانتي رواج بل ځای کې بل شانتي رواج پر رواجونو خو مونږ او تاسو نو کامیابیږو بلکې مونږ به رواجونه پریزو او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې بس کیو په هغه به مونږ او تاسو عمل کوو. نو که یو سړی زندگی خراب او ګډه وډه تیر کړي نو فرشتي ورته پډې هیبتناک شکل کې راشي او ورته وی روزه اے ګنده روح د دې ګنده بدن نا او د الله قهر او غضب لروزه الله تعالی ډېر په غصه دی. نو حدیث کې راغلی وې داروح دې یې نه روزی نه نو ملائکه دې بدن نه داسې په سختۍ روباسي. د الله حبیب داغه مثال ذکر کړي لکه سیخ چې کله توت کې او لوندو مالوچو نه روباسي کنه نو یو غسی خوازو کې چې خسور کړي سیخي هغه خوازو کې دویم چې د لوندو مالوچو نه سیخ روباسي نو چې بار روزي هغه سره زې پزې مالوچو ختی وې دا روح دومره په سختۍ روباسي چې دا رګونه ور سره دې بدن نه رو لړای. زما عزت مندو د دې لپاره الله رب العزت مونږ او تاسو پیدا کړیو چې مونږ او تاسو د قبر د مرګ ته سوچ وکړو. تاسو ګورئ زموږ د مشرانو د پخوانه طریقه ده همیشه په هر کلی کې قبرستان د لارې په غاړه دغه شانده کنه ده. دا یو دې لپاره دې چې ته تیری کې نو دی له دعا کې دا محتاج دي. دیم دا مشرانو د دین طریقه دا ده چې تیری کې چې روزانه ته پټی لزی نو به ګوره چې به پټی له خزم دا یو ضرورت ته سورځه او زما اصل زیاده دی پکې په خبره باندې اصل زې سره نو ګوره کم کوم ک پټی لزی ک نو کرای لزی نو دغه کلی خلق د خپل قبرونو سره تیری کی را تیری کی کنه تیری کی دا دل درس کې دو پیری وای چې سام ګوره دا زیاده سام ګوره دا زیاده د دیو جن زما عزت مند چې مونږ او تاسو مرګ مخاله کو او اصل کامیابی او پیژنو. نن غو تاسو ګورې د دنیا خبرو لمونږه کامیابی وایو د آیات مادي وجنوم لستو دا د سلورو می پاره آیات ته د سوره آل عمران الله وای هر یو نفس کن کې د مرګ دی دا مرګ کده چا خو خدا او خو خینه ده یو زل به پیرازی. زمونږ د طالبان د ادب کتابونه وای ناغه کې یو شاعر په خوا تیر شوه متنبی باندې مشهور دی. یو بادشاہ سو رشتہ دار مړ وا په ډیر خفاو نو هغه شاعر ورته تسلی د پاره راغه نو بادشاہ ته وای ته دور خفکیږي ولي وای کد فارق الناس الاحبه قبلنا واعیا دواء الموت واعیا دواء الموت كل طبيبي وای بادشاہ خفکیږه ما تا او زمونږ نه مخکم د خلکو نه دوستان او خپلوان جدا شوي او کله نه چې دنیا پیدا ده او حکیمان او طبیبان او ډاکټران پیدا شوي هر حکیم ستړی شو خو د مرګ دوایی چا پیدا نه کا پیږی په خبره باندې واعیا دواء الموت کل طبیبی هر حکیم او ډاکټر ستړی شو خو د مرګ دوایی پیدا نه شو. یو ځل به دا مرګ خامخا راځي که د چا خوښه ده او که خوښه نه ده. او قسم نن خدا سے حال لے دی بچو دا پارا یو سڑے حرام یو مردار یو قتل و قتال او دروخ کئی اکثر خنن سمجھدار و خلقوں پی جندل جدا بچی پا جوندن پکاری تاسو قتل کنا بازی بچو مور اپلار دا تسلیم کا جدے جوندے دے نی دی پکار مور اپلار لکنزلی کئی اغریبانان سپکئی او زنی مرگور لڈیر داوام وام که بچے چر تا بیمار شی کنا نو والدین وی صورت یاسین ورته وای چې الله پاکي خکی دا شاند کنه دا او کپلار بیمار شو نو بچي وی صورت یاسین وای چې خدای په آسان کی دی اوس په دې تنگ دی زر زر دی یره یو مصیبت را لجوړ دی نو بیا در پسې کې اله سر دی لا خوښه نه خدای در پسې صورت یاسین وسنه وای چیرې دا یو غم دی چې د مخ نه لرشي او ډیر مونږ داسې کتلی چې قسم د ستا د سترګو پټېدو نه پس ستا د یوې قرضې روپۍ ته پوس نه کوي. ډېر مونږ کتلي مونږ له راغلي اپ اورېدلي مو دي خلک پیژنو چې قرضدار راغلی او له ویلي چې ستا پلار خو مړ شو دا دومره جیداد دی تا له دومره ګټه کړې او ما پې دومره پیسې وي نو وله وایي که قبر یې در له معلوم نه چې درته وښیم پکې په خبره باندې نو دغه بچي دي ټیک ته بعضې بچي ګوره نیکان هم وي قسم دی چې کورونه خرڅی عمر رضی اللہ عنہ گورا اللہ دی مونگو تاسو لدا سی بادشاہان ناو لین خودی پلو گورا کدی یو محلی د زکاة ممبر جوړ شنو دا غد بنگلو دا گاڑو شمیرم نی تغشان دا کنن دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا ټولی دنیا بادشاہ دے او چې وفات کیږي نو قرضه ده. په بخاری شریف کې حدیث راغله. نو بچی ته وای زباس وصیتونه واوره. یو خو بچی په ما قرض دی چې خلاده دنیا د ټوټي دنیا بادشاه دی عمر. هغه وخت کې په څلور اتیا زره درهمه قرضه ده. نو بعضی بچی یقیناً بچی د مسجد نبوي سره په خوا کې عمر رضی الله عنه دی او کورو نو ابن عمر رضی الله عنه بچی را پاسې دوه کور خرڅ کو او د خپل والد محترم قرض ادا کو. اوس احادیثو کې هغه چې حدیث طالبان وای ناغه ته وای دار القضاء هغه کور چې د عمر رضی الله عنه د ټولي دنیا بادشاه خو قرضه وبی. نو بعضی بچی نیکان وی یقینا هغه په دنیا کې د والدینو په کار راضی او په آخرت کې په کار راضی. او دی په لوګو ری کم بچی چې د والدینو خدمت کوي دا مسله ده. علماو نبی ته پوښتنه کوي وای د کم مسلمان بچی نه چې خپل مسلمانان والدین راضی وي مور پلار ته خوشاله دي او کده راغ او داسې په قران شریف لاس کې خو قسم یې وخوړو چې زمانه الله راضی دی وای دی په دې قسم ګناګار نه دی الله ته یقینا راضی دی په خبره خو رسیدې ما کده کم بچی نه والدین خوشاله وي پویږي په خبره باندې او دی بچی د الله په نوم قسم وخوړو چې زه د الله په نوم قسم خورم چې الله زمانه راضی دی نو وای دی په دې قسم کې ګناهګار نه دی بلکې په قسم کې بری دی ځکه د دواړو جهان او د سردار د مبارک خلی نه روتی چې د الله رضا د والدینو پر رضا کې ده او د الله ناراضگی دا د والدینو په ناراضگی کې ده. د خپل مور او پلار خدمت کول دا یو مسله ده. عموم بعضی جمعو کې په دې موضوع تقریر هم کړي چې د مور او پلار نه خیری رد کیږي او نه دوارت کیږي. ناراض می دا کول چې هر یو نفس باندې مرګ راتلون کړي وای و انما توفون اجورکم یوم القیامه بیشک پورب درکړې شي تاسو تاس تاسو اجرونه پرز د قیامت. اوس کامیاب څوک دی هدی پر وګورای کدی یو سړی ډېری بنگلې دي نو موږ تاسو غولوي فلانې را غزان کامیاب کو او کچا ډېر جیدات جوړ کو یا غزان کامیاب کو. ربی کریم سوای وای څوک چې د اور د جهنم نه بچ کړي شو او سوک چې جنت توردن نکڑے شو فقد فاز دے کامیاب شو. کامیابی سدا اے دا کامیابی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پی جندلی وا. کامیابی سدا یو سڑی دا سے اعمال و اخلاق اختیار کل دا سے عقائد اختیار کل چې دے د جہنم د اور نہ بچو جنت توردن نہ شو دے کامیاب شو. یو صحابی تنبی اسام بخاری شریف کی راغلی خط ورکو ویدا با غفلانی کافر بادشاہ لے یو سی دا مرگری مزان سر بوزا ناغ صحابی خط نبی علیہ السلام نواغستو داوز دا اللہ دا پیغمبر خبر تر سر کول لی نوالتا چی اگا بادشاہ کافر لورنزدی شو نامرگرو لیوی یرو مشورہ کو ای ورتوی سو مشورہ دا ویزمونگ استاسو مقصد خود دوارو جہانو دا سردار دا خط دی بادشاہ تا ورکول لی نو خو همونه د تاسو دل تکی نه زبر اخت ورکم نو کوي منلو خو زموږ اساس ټولو دا مقصد ده او کنه ده zarar او تکلیف رسای نو مال به ورسای تاسو به واپس صحیح سالم بچی. ای ورته وی ډیر خدا غ صحابي خط یوړو ام حرام بنت ملحان ام حرام دا غ صحابي رضی الله عنه نه دا غ صحابي خط د نبی علیه السلام بادشاہ ته یوړو بادشاہ تر جلاد ولاړو ترونی زواله ولاړو ایته حکم کو وی وی وهای ناغی درستونه په دې زړه کې پنيزه والو نيزه د صحابي د زړه نه پوري را پوري تیر شو او وینو دار واله او داغه صحابي د خلینه د الفاظ رو تر ګوره دغه خلکو کامیابی پی جندلی و وی فستو ورب الکعبه زما دې د خانه کعبه پر رب قسم وی ز کامیاب شو. ظاهرا خوکاری ګوره شهید شو بی بی ګونډه شو بچی پاتې شول هغه صحابي وی زما دې د کعبه پر رب قسم وی ز کامیاب ز کامیابی سره وای چې څوک د الله او رسول ته رضا شي بس هغه کامیاب دی. نو دی آیات مبارکه کی وای فمن زحزح عن النار هر غسوک چې د اور د جهنم نه بچ کړي شو او جنت توردن نکړي شو فقد فاز نو دی کامیاب شو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه د سامان د ژوند دنیا نه د ژوند دنیا مگر سامان د دوکې دی ادی په لوګوري غرور ستا وای زمونږ علما او اهل علم ذکر کړي هر هغه شی چې هغه ته مشغوله کې او تا د الله او د الله د رسول د رضاونګۍ کارونه ونکل او تا د قبر او د آخرت د پاره تیارې ونکو دي ته غرور وای دا ځنې اوقاتو کې داسي بعضی سړی په اقتدار کې دی وزیر دی بادشاه دی د خپل کرسی او د وزارت د وجنه مرګ ورو رسید خدا خیرت لسه تیارې ونکو نو د پاره د خپل کرسی او وزارت غرور دی بعضی زمیدار دی خو چې پیدا شوه نو تر مرګ پورې جنازه مکثر په پټی کې مړش نی موزو پیجندو نی کلمه او پیجندا مرګ راغه خود ټول عمر په زمیدارا کې تیر شو او د اخرت د پاره او د موزو د دین د زده کړې د پاره رټه مورنکو د پاره د خپل پټه غرور دی بعضی سړی دکاندار دی نو دی دکان کې دا سیده چې د اخرت د پاره سو نه کړ بعضی سړی د بچو او د اولاد په محبت کې دا سراغله چې مرګ ورو رسید خدا خیرت لسه تیارې نو کو دی ته وی الغرور ځکه الله وی چې خبردار تاسو دې د الله بارکی دا دوکه کې چون کې په دوکه کې وانه شي دا آیات ما تاسو روان دي زما عزت مند ولستو او یو دو حدیث سیسی می ولستې یو حدیث کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما چې سمره د یری او د غبراحت زایونه کتلی ځکه نبی اسلام جنت پستر کو کتل جهنم په خپل مبارک استر کو کتل وای ما چې سوره د یری زایونه کتلی د دې قبر نه د خطرناک سي نشته یو حدیث کې دا سیم دي الله حبیب او امام الله نه سوال کړي تاسو لبه خولوي چې دی قبر کې د ګناګارو سره سکی خو بیا به هر سړی لیونه شي وي او هر سړی به د دنیا کار پریخي وي د دنیا نظام به تسلس وي بل حدیث مې تاسو روان دی ولست مشکا شریف حدیث ته نبی رسول الله یا غشې ډیر را یاد وای چې د دنیا د بنگلو د مشرۍ د جیداد د مال د دیدا خون د ختمي هغه مرګ دی نو مرګ وی ډیر ډیر یاد وای دی وجنه زما عزت مندو زموږ استاد سود الله په دې کور کې دراجه مکی ته مقصد دا دی چې موږ مرګ را یاد کو قبر را یاد کو قسم دې کچا ځان د پاره مرګ منلو نه به غلط کار نه کوي نن موږ ټول وایو چې مرګ حق دی خو د بل لپاره هر سړی بل لپاره وی بوډا شوی او دور رزی پاتې دی بس یو روز مړ شي او کمزور دی بیمار دی مرګ موږ منو خو د بل لپاره کچا د ځان د پاره مرګ منلو او پر دې مالو خوري کچا ځان د پاره مرګ منلو نو هغه پر دې ویني توی کی نه حق هي حدیث پاک کې راغلی ورته نه حق وینو تو یو له دومره لوی سزا ده نن هر مسلمان دی په لګوري د کافر د پاره مملا مات د یو بل د پاره زور ور یو کنیو نن خدا سي معاشره چې کمزورې پکت سوکشتا ډونه نبی علیہ السلام مسکول نور تندر نیول او پاغه رزبانه نو دا مسله ده چې کله نور اوس په کومي تندرونی سي نو زموږ مذهب حنفی م دا چې نور تندرونی سي نو اعلان بوشي او د کلی په لوی جامع مسجد کې خلک را جمع شي او د کلی کم عالم چې د جمعې مزه دا کوي هغه دی ورته نفلونه وکي او دور اوګد نفلونه دیو کی ترغه پوری دی الله ته جاړي چې د انور تندر پرې خېني وې دا وخت ډیر نازک دی او د عذاب خطر ده نو نبی رسول سلام په زمانہ کې یو ځل نور تندر نیول نو نبی عليه الصلاة والسلام اعلان وشو صحابه کرام مسجد نبوي ترالل نبی رسول سلام په خپل مصلي ولاړو صحابه کرامو قتل چې د الله حبیب په موس کې روان دي شو او داسې څه شعر اغوستو په موس کې څه شعر انیو او صحابه کرامو قتل چې د الله حبیب په موس کې رستو شو اے داروستو کم صف چې ولاړو دی زیل رو رسیدو د الله حبیب او بیا خپل زیل لاړو چې کله موز یو کو نو بعضی صحابه ورته چې قربان نن خو مونږ تاسو وکتئ په موس کې چې دا چړوان دي شي څه شیم راغستو اے ما طرف له توجه کوي ښه چې زر نه خبر اورم چې بیا در لیا دی یو خابل خبر نه ګورئ ځکه د دین خبره به قدر سره اورئ څوک به ځي څوک به راځي د دین د خبرې نه لویه خبره نشته نو بای صحابه ورته چې قربان نن خو ته مونږ په موس کې وکتئ او داسې وروان دي چې څه شی دې راغستو بیا راروستو شوي د الله حبیب ما د نن رزق غونې په خیر او شر کې ونکتا وېدا مخامخ دیوار د تخکاری نبی رسول الله خپل قبله طرف ته وي صحابه وې آو وې جنت الله دل تروسته او جهنم هم دل تروسته دا د چې مو کتم چې په مشکل وان دي شم نو دا جنت را لاله الله خوېلو نو دا غي د انګور یو غونچک ما وی راخلم خو بیا میرا دو کچی میرا خلا وی کچری دا غنچک دا انگورو میرا غسته وی نو تر قیامت با تتاس خوراک کولو و ختمی دو بنا زکر دا جنت خوراکون دا سیدی چا با ختمی گینا وی یو میوه چی تروشو کتاب لراشو کولی نی دا غی پزی ببلی حدیث پاک کراغلی یو مارغ با پا هوا تیری گی جنت کی یو جنتی با پخلنی ویلی زرکی بوی جما خود دی غوخو خوڑه نو دا غی لاله دل او زبح کې دل او ریته دل دستور ګور په مقدار بای او لا بده خړلې چې بل مارغ به دا غی په ځای الله رب العزت پیدا کړي خو بیا مې روان غوستو چې ایمان بالغیب مسله ختم نش او دا چې مو کتم چې راروستو شم دا الله جهنم دی دیوار تر راوستو وې ما وکړو چې غور بازه لره خړو او دا حدیث مې دی په اړه وی یو زنانه مې پکې وکړاو په اور کې سوځیدا او یو پیشو ور سره وا ناغي ول په دې مخ او په دې سینې باندې داسې غوخې تل کولې په پنجو او په خلی باندې ما ته پوسو کو چې دا زنانه سوک دا وې دې دا پیشو تړلې وا او د دې د خوراک او سکاک تنظیم نکولو دا د لګي نمړ شو نو دا غ پیشو د وجنه دا الله جهنم ترا دن نکړي او هغه پیشو ور سره دا د مخنه غوخه شو کوي اے دا مسله مې دي د پاره کولما او لیکلي ک یو مسلمان یو نارینه زنانه را پاس یو ظلمنی پیشو مړکا او د جهنم تزي نو دا کلمه چې ویلې او د مړکو د بکم ځای لزی خبرې له خیال کړي زکه د انسان نه بهترین مخلوق په مخ تزم ک نشتا ک یو پیشو مثال په تور چا ظلمن مړکا او دا هغه پیشو د وجنه دی الله د جهنم مور ته غرزي د جهنم ورته غرزي نو چې دا کلمي والا دې مړکو نو دې بس جواب سبا دی وجنه حدیث کې راغلي چا چې نه حق قتل کو نو دا مقتول چې د قبر نه راپورته شي نو داسې به راپورته کیږي چې ویني به رواني تازه تازه لکه په کوم ارز چې دې زخمی شوی او وجل کې دوه ویني تي داسې به ویني زی او دا قاتل به داسې دې سرکونډي نه نیولې رب العالمین به خپل شان عالی مطابق د فیصلو د پار ظهور فرمایلی وای و زما ربا د ز و جلم ته پوسته وکچولې و جلم او دانون خو په مشرای جنگ نه کنه ورته باغه مقتول داسې مو چې الله د ز و جلم نو فلانه مشرو نو په هر نا حق قتل کی با د ذلی او د ملک مشرم پات کړو کې راوستې شي دا خو د قبر اخیرت غم نشته چې نن زمون په مشرای باندې جنگ دی کچره د قبر او اخرت فکری قسم د دار سړی به جنگي چیزه مشرکی غم نه خپل جواب نشه ورکول نو بل چا به جواب ورکي ویګه په خبر باندې یو صحابي کور تراغ دا خبره یاد لري دا مې لا پوره کړی نه دا نو خځه ولوي د زنانه عادت دای ورتوي سړی دا پتا شي خلک سوره سوره پیسې ګټي تر بوران دی او خپلوان دی او ته صرف بس دور کې چې موږ گزاره پکېږي زنانه بازي سړول نه سي وای کنه وای ولا دا صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ او دا بی بی ته ام الدرداء وای نو کور تراغ بی بی ورته وای مالک لا تطلب کما یطلب فلان یا خاوند دا پتا شوی چې ته پیسې او روپۍ غټینې لکه فلانی دی چې غټی ور صحابی ورته سوای او ورته وای خزی ز فلانه او فلانه پی جنم خو ما د دوارو جهانو د سردار نو ریدلی چې تاسو مخه له دور سخت سخت لاری دی لکه په یو سخت غر کې چې سخت لاره ای او د الله حبیب ویلی چې چا په سر باندې درون پاندوی نو په دې لار باندې نشي تیرې دي نو ما ول د اوسه نه ځان سپکړې فګې خبر باندې اے چې په ولاره ته تشتور نشیت لې او غټ پندم در لې او دو درې منه چا په سر کو نو دانن چې په مشرۍ جنگ دین موږ د قیامت غحال لیدل نه ورنا په یو ملک چې سمره نا حق ویني تويږي مسله ده نو دا غمل مشر بمرازي بګې په مربانه دا غمل مشر براشي او دا مشکا شریف کی حدیث ته د هر مشر پلاسو کی بات کړای وي اغه له بدا سي تعالی لګیدلی چې بغیر د عدل کنجي نه باغ طالب بل سو کولاوي کنا نو که عدل کړي خو هغه کړي به د لاسونه لري شي ورناغه ته بدا سي تعالی لګیدلی چې بغیر د عدل د چابيانو نه غ تعالی او جرنده به بل سو نه کولاويږي په بل سمانه باندې کولاويږي ادي وجنه که چا د ما عزت مند دي په لګوري مرګ یو مانولو قسم دی اوبه د بل ویني نه توي پهګه په خبر باندې ایک چادی په لوګو رہی مرګ مانولو نه هغه بغلا نه کوي نن مغلا کو کنه کو اواز د موږ دي زمیدارو کې عادت وي دیو بل خشا کو دي سبزی مبزی او ساګړو له خدای اول غلام نه وای بګي په خبره باندې او یادا سی کی کنه دی په لوګو رہی دا یو مسله ځان په پوه کوي لکه ساګ یو خړو نو افته پس چې کم پکې نیک سړی دی چې خلک وایي دا پاولیاو کړي نو هغه نیک سړی یو افته مخ کې ساګړو او سبزی وړي نو افته پس غلا وای ر استاد هغه ساګ نه می ساګ وړي او استاد بینډو نه می بینډي وړي نو افته پس به استاد دی خېټی نه راو باسي کسه چل بکای دغه خبرته غوښ وړلی دا مساله ده د شریعت چې دی یو سړی د زړه خوشحالي نی نو ته دا مال بنخره نبی رسول سلام فرمای مشکات شریف کې حدیث ته و ان دی حلال یو مسلمان ته چې د بل مال خوري مگر داغه د زړه په خوشحالي دیو جن علماء دا لیکلی لکه پښتانه الله دې مونږ او تاسو قبر او اخرت منونکو جوړ کړي پښتانه د لور خور برخه نه مانی دا مونږ کې یو سره تاسو ټول به پیژنې ټوکیم نه خو ټوکو خبرې کړه خطرناک نوم به نه علم ټول پیژنې هغه وي خطر یو سړی ته لور خور عمر کې بیا سره جیداد نوم نه نیمای تاسو پښتانه وای کنه وای وردا لور خور ل برخه ماته ور کړی ک الله رسول ول ور کړی بازی چکم نیکان خلکی ناغی دسی کنا چکلوی جر غاړ خلاصوم نو خور لوی ته برخاله ناغوی که زوام چې آو نو یا خو بمړکای زکه فلانی مړ کړي و خور اغیل مخله ولدا پروت نه وینا نه نه روره زمانه ده پکار یا غیل ذهن کې دای ک ماوی چې آو برخالم نو په مرګ بمړ شم خو د پلار دا کور را نه پاتې دي ای تاغه هم مطمئنه کا چې دا غی یقین راشي چې اورور مال د پلار پاغه جیدات کې چې الله او رسول برخه راکای پکې راکای نو کدا غی نه پسې تاله او بخلو نو درلې او بخلا هي په دې مانکه کې عالم تیر شو او هغه په اولیاء او سره په بلل شو دي وکیل وکی دی ها دا د دې باز مشران لکه دې شي یاد وی موږ هم د مشرانو نو ورې دي ور دي ته وي خیرت منل دا د پښتو کې سره بد غنوي وي دا غ خور وا دا غ سره جیدات کې برخه وا عالم ډیر یقیني بزرگ سره و تیر شوی مون نو لیدلې بچی مو کتلې نا غ خور او تختید چا پسې دا په پښتو کې د شرم خبره ده لوی وي اگر اپاسې دو او مشران او پټواري راوستو وی چې زما د خور ما سره دوره برخه ده هغه جیدات ولې جدا کو اغه په ځی خبرو لګولو چې تا خو زه شرمولم دا فیصله خو به قیامت کې کیږي خو استاد الله په قانون کې ما سره دا برخه ده ما در له جدا کې چې سبا زما غریوان کې دی لاس نی اغه په مرګ مړ شو خو غزم کې لیدا نو اجرا د ماز مکړه لکه پردې زما کنه سړی کری نه په کولبور داخله یا نه په ټیکټر دی له وای قیامت منل دی له وای برخه ورکول نو په مرګ مړ شو خو غزم کې جدا واغې لنتلو وېتا چې سکړیا وز په میدان محشر کې زما او استاد فیصله کې چې زه دې شرمولم کوچ استا غریوان زما په لاس کې نه نه زما عزت مند یو سړی چې قیامت منی هغه به پردې حق نه خوري مرګ منی هغه به پردې حق نه خوري تاسو ګورئ کنه مونږ محله کې یو سړی هغه پټی له لاړم نو یې پټی په اڑخ کې مې یو غټه ونه ولاړه وه وې څو کاله پس چې لړم هغه ونه بل پله ولاړه وه دومره پولې والې وه چې هغه ونه بل پله وه پوهېږئ په خبره باندې دا زموږ د خلکو کار یا پای قسمونه هم خوري ته دروغ حالان کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د کم مسلمان نه نا حق یو لزم کرا گے رکھ یو لزم کا نو پرز د قیامت چې دا سړی د قبر نه راپورته شي نو تروه مزمکی پوری لکه د امبیل او د پټای بده د پدی غاړه کې ویزان دی. چا فرمایلی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او ټول خلق به پیجن یو دی به شرمیږي چغی به وای خوابه په غاړه کې دی. او جناب الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل به زما امت واوري پرز د قیامت بګره مال وای خو زه بیا سکول نشم ویزه به یو کس ومم او هغه به وخ پټ کړی وخ به په سر راغستې. دا مسله ده. الله قرآن کې وای نبی علیہ السلام په حدیثو کې ویلي چې چا سش پټ کو نو د قبر نه راپورته کیږي یا به په سر لکه د پړنی نیولې. نبی علیہ السلام وای اوم نومم چې او سړی به وخ په دې وګرو چت کړی او وخ به بړیږي مال براشی. دا الله حبیب زما مدد وکړه زه بولم عام زه سکول نشم ما درته ویلی چې غلاګانې بنکه د چا په سر به غوي د چا په سر به ګډي بيزي وي د چا په غاړه کې به تر و مزمکه پوری زمکا ویزان دی. په خبره دا دره د مونږ په قران او مونږ د نبی رسول سلام ویلي اے چا چې دوکاو کا نن چې مونږ دوکاو کو نو بیا اے فخرم کو اجر کی جګینو فلانې خو مینه نو والو تاسو وای کنه وای خوشاله دی وای هم والو بای داسې باړو چاواله ني. دا الله حبیب فرمایلی کل غادر لواء عند استه یوم القیامه چا چې دوکاو کا او قبر نه راپورته کی دی کو ناټو سره به یو جھنڈی قدرتی سمره چې دوکا غټه ده دومره به جھنڈه غټه ای. نن یتیم ګوره یتیم چاله وای چې پلار مړ شو او کمې لونه او زامن نابالغ پاتې شول دی ته یتیمانان وای دی ته سوای د یتیم مال خوړل داغه په جیداد باندې قبضه کول. الله وای په خېټه کې اور چوللی په خېټه کې سړي اور چوللی. نن تاسو ګورئ په خپل معاشره کې یتیمه دا یو مسله ده. وای په کم کلی کې چې د یتیم جړه برزي په دې ټول قوم رحم نه را نازلېږي. په کم قوم کې چې سي یو یتیم دی وغه جاړي او فریاد اسمان ته ځي په دې ټول قوم د الله رحم نه را نازلېږي. او څوک چې د یتیم پالنه پرورش کوي خپل تر دې خپل دی یا پر دې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انا وکافل الیتیم کهاتین. وایزه ادا سید د وګتی نیول وی ښکاری د وګتی وایزه او چې چا د یتیم پالنه او که جنت کې بداسي یو هغه څوک به د الله د حبیب سره په جنت کې مرګره چې چا د یتیم پالنه او که خپل له او که پر دې دی. دا یو مسله ده. بازی کسان مونږ لراشی یو ځل یو کس راغی وې زړه مې ډیر سخت دی جړه اډو رازینا اخرت را تاډو یادیګینا. دا د چا چې زړه سخت دی او جړه د الله دی یری نه نور زی قبر اخرت نه یادیګی دا ډیره د نقصان خبره ده. اوس دا خو د شریعت خبره ده. خو ډاکټر سره علاج نشي چې ډاکټر لوي چې زړه مې سخت دی او جړه نه راځي آ بتا لګ نس ګولې درګی ته بیا جاړې والله نه به یریږي نه د دې ته روحاني علاج وایي. نو ما ورته شریعت کې دا خبره ده یو سړی زړه سخوی جڑا نورزی یو دی روزانه دی قبرستان لزی خو په دی نیت چلته سوچ کئ چې دا د چا قبر دی دا د چا قبر دی دا د چا قبر دی دی سره زړه نرمیږي دنیا هیریږي آخرت را یادیږي. دویم د قرآن شریف د تلاوت سره زړه نرمیږي. او یو آسانه خبره په ټولو کې دا ده وایي د چا زړه سخت وي کنه یتیم چې ګوري کنه د شفقت دا لا شفقت د مینې محبت لاس دی ورله په سر کې دی په دې تش لاس کې خودو کې الله دور اثرې ښه چې ستا په زړه درد دی چې دا د پلار نه وړکه پاتې دی قابل رحم دی هغه لاس کې خودو سره اثر به الله عزت رسې ستا په زړه کې باجزی راځي نرمي به راځي د قبر او د آخرت فکر به راځي. نن زما عزتمندو یتیم سره موږ سره ظلم زیاتې کوو. یتیم سره زموږ په معاشره کې سره ظلم او زیاتې کیږي. اعلان کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د یتیمانو پالنه او پرورش کړي. دیو جن زما عزت مند کم سړی چې قبر او خیرت مني اب پر دې حق ته حق وای پر دې دا گاونڈی ڈیر لوی حق دے یو ذل نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے دا اللہ دا پیغمبر خبر سور مضبوط ہے زمون پی ایمان دے کنا او چی بیا پیغمبر پا یو خبر یو ذل ندری پیری قسم خوری. یو ذل نبی علیہ السلام مشکاہ شریف کی حدیث تے دری پیری قسم خوڑوی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی مومن ندے زما دی دا اللہ پا ذات قسمی مومن ندے زما دی دا اللہ پا ذات قسمی مومن ندے صحابو وی سو قربان دا خو تباہ و برباد شو وی دا کم سڑی دا شر و فساد نا چی گاونڈی پا امن نی گاونڈی دی پٹی کی دے گاونڈی دی پا کور کی دے اوستا دا شر و فساد ندے پا امن ندے دوارو جہان سردار فرمائی دا سڑے مومن نوے دیو جنہ دا گاونڈی خیال ساتل دیو جنہ دا مسئلہ دا شریعت ویو سڑے چی بلزے کی لسخ لاغانیو کی او دا گاونڈی دا کور او دا پٹینا یو غلاو کی نو دیدی یوی غلا دا لسخ لاغانو نزیات گناہ دا یو سڑی کئی پپردی زیونو کی لس کارتا بدکاریو کا او دا گاونڈی پا کور کی یو نقصانو کو نو دا غیو نقصان دا غلس و نقصاناتو نسره دا غی نزیاد ته دیو جن حدیث پاک کرا غلی کم سڑے مر شو او دا دوی او دو دریو گاوانڈیان ہوئی چی دا خسڑے وی اللہ پاک بے بخی او گرد دا سی مون کو کسم دے چی مون مرو شو که دو گاوانڈیان ام دیل من دور دا سی زندگی منو تیر اگلی چی دو گاوانڈی ہوئی چی بای دا خسڑے وی دا خوب پا خوا خلاکوی کرن دیو جنو گورا دا گاوانڈی دیر لوی حق دے دا گاوانڈی دیر لوی حق دے چی اغا تالت تکلیف ولو نرسے ضرر ولو نرسے اے گاوانڈی گورا موخو الحمدللہ مسلمانانی ٹول خپل کی رونیو وی کدے چاپا گاوانڈ کے کافر گاوانڈی دے دا غب ہم خیال ساتھ حدیث کے راغلی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کور تراغے نو دا غب کور کے دا غب بچو اولاد یو گڑا لال کڑے وان نو دا آغا سر خواه که یو یهودی گاونڈی دا پا کافرو که خطرناک کافر دی یهود نو صحابی ویویز ما آغا کافر گاونڈی لیم ورکڑے کنم دے ورکڑے گاونڈی که کافرم دے کنم نو دا آغا دا گاونڈگی رئی پتا بانے حق دے یو سر مسلمانم دے و خپل دم دے نو دا دری حقو ندی دا گاونڈگی رئی یو دی گاونڈی دے یو مسلمان دے یو دی خپل لے او که سره پر دے دے خودی مسلمان نو داغه دو حق نه دی یو د گاونګری یو د مسلمانای او که سره الیاذ بالله تا سره په خوا کې اوسیږي یو د کافر نو کداغه مثال په تور د خپل ولای یو د اسلام غ حق نشته خود گاونګری حق دا داغشتنو د خپل گاونډي زما عزت مندو حق او لحاظ ساتل دا اسلام مونږ او تاسو له دا خی زما اسلام مسلمانی تشموز نه دی چی دلتا موزو کا او بیا دینا گاونڈی تنگی پی گئی پا حبر بانے گاونڈی تنگی درنا سشیش تنشی کی خیئے پا خواب دی پر اگر باز علاقوں کے اسم دو مرامن دے چی زمیدار سر زمیدار کارو کی نوال تپریز او باز زیونو کی دی پر اگر دی دو رو پولو رو زمیدار سکے پا خواب دی زمیدار و مشران نتا پوزی وی چی بیو کا بے پٹی کی پریخو رمبے بے پریخو اس پریخو شای رمبے پی گئی پا حبر بانے او بیا داسې مشترکه حقونه نو د دې وجنه زما عزت مندو اسلام مونږ او تاسو له دا طریقه خای او اسلام مونږ او تاسو د رسم او رواج نه بندای چې مونږ او تاسو هر یو کار سو کو د شریعت موافق کو لکه ما او تاسو تمخ کیو چې ګوره اندوان مو دونه کید امر په اندوان مرضی خو مونږ کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د مسلمان وادب پسی اسلامی طریقې باندې وای ایس تا بچی لواده که نو ڈس ڈوز دی پکی نی ڈنگ ڈنگ دی پکی نی ساده طریقی سرکارو کا او ولی ما ورکی نو پکی غریب و مالدار اما کوا پی سوک مثال پتور دو وادر اٹھائی ورکی خو مالدارو لیوی و غریبی پکی پریخو نو دو دوارو جہانو سردار فرمائی لی و ایناکار پتو آمونو کی تو آم دی واده دی چی مالدار ور تراغواری غریب تشڑی لور خور وده داغی گورا الحمدللہ زمونږ دی علاقہ کې ډیر خره رواج دی بلکې ډیر خلک سپک ګوري سپک پلور خور پیسې هلی بعض علاقوں کې خدا سي دي لکه افغانستان په خلکو سمره انقلاب راغی خو سم الته چې سوک لور خور ودی نو درې علاقہ دو علاقہ بلکې د مولیانو چلونو ورکه هغه د عوام نگرانی خرڅای دیګه په خبره باندې زمونږ علما او لیکلي وای کم سړې پلور خور باندې پیسې هلی اذا پیسو غردیله شریعت کیم خرصوله پختانم وای وای ما پتا سره خرڅ کړی خو نه چې تور سره ظلم کوي بازی لور خور سره چې څوک ظلم کوي وای له بای خرڅ کړی مې دربانې سره نو چا په لور خور پیسې واغستې نو دا د خرڅه حدیث پاک کراغلی مشکا شریف حدیث تیرے از صالحین کم دے نبی علیہ السلام فرمائی پر از دا قیامت با دسو کسانو مقابلی تا اللہ روزی اللہ بوئی زمان مقابلی دا روزی تیگے پا خبر بارے یو پاغی کی زمان عزت مندو اغا سڑے دے چی یو مزدور بانی مزدوریو کا وغوالا خکارو کو خو دے والا اس پیسی نور کئی آغریب تو لرستڑے شو دا سرے کارو کو خو دے والا اس مزدوری نور کئی آغریبی تی غستے نشی نو دغی ظالم لبا پر از دا قیامت اللہ وی چی خواہ تا دا ما دی او بندن کار واغس و مزدوری دی نور کو لزما مقابلی در روز مشکا شریف حدیث دی یو آغا سڑے چی آغا ازاد انسان خرس کو یو خرسول دام دی لکه بازی خلق اغواکاری کئی کلم بچے دی چا تختولے کل سڑے تختولے و بیاوی دور اللہ کبر آکے لبے در کو یو بد دی سڑی مقابلی تا قیامت کی اللہ روزی او دا سوک چی لور خور خرسائی کنا د دای مقابله لبم الله وای زما مقابله لروزا لور خور ودی سده واسطه بسوکا زمون د ملک یو شیشتا پیسی خنالی اوس خودغه شیم باز نه کی خو باز په کناب وای به سد نه غواړم نه خو پینځه دی غریجی براړی او هغه سره دور بچینی راړی دور بچی راړی دا سې کای کنه کای نه د واده نه مخ کی غریجی مرا په مخ کړی دیو جن زمو شریعت داده چې چا په لور خور ریږي چې چینی ډوی لرګې سواغ سودا ټول حرام واغستل پکې خبره وکړه اے مثال په تور دا لورستا الواد ده بلکې نه په لګورې قسم ده په لونو چې وسومره फायदा دنیا کې سړي لرسي یا په آخرت کې بر دوره پزامن نه رسي دې موجوده معاشره دا ثابت هم کا همیشه خپل ارده چې بیا بچو سره نه نو لوري سنبالای کني سنبالای ازمږ دی علماء کې عالم تیر شو هغه بوي خلکو لبوي چې ګورې لونې سپکه مګړې وي قسم دې زه چې کور تراشم بچی مې لاله سو لګوري چې سیر وړي او لونه مې دی په دې انتظار چې دا والد سه به مکل کټ کې پریو دي چې مونږ ولا چاپی وکو پیګې په خبره باندې نو لونه په دنیا کې مجس شه پښتنو کې سره لور په د لور په پیدایش پښتانه خفقي کن خفقي او برخه برخه مول نه ورکه او ودولو کم دا دی غریبی نصیب نشه دا بلن بری جیلی نامو پی پخای پی گئی پخم روانه نو دا شیز ما عزت مندو ناروا و ناجائز ده چی مونگو تاسو پا ودونو که دا دی رسم و رواج لحاظو نکو دان ناغا خلق مجوڑوی مو سرا یو طالب و سالم شوی ناغا درور وادو دا افغانستانو الله دې رحم وکي زموږ په ټول بمو دې رحم وکي او د افغانستان په خلکو دې رحم وکي خاص کر په دې یو مسله کې چې لوړه خويندې خرڅای ناغله مای مې رور لدی وادو کو څنګه چلو شو وی پنځوس دی ګری جی رانه وخته پګې په امر باندې نو غالم ناس ته چې چانه مرشته کړې ما ولې یره جی پاکستان کې عالمان وای چې دا پلور خور ساغستن ناروا دی دا سوک مولیان دی ولی مخه په شریعت کې جایز ده پګې په امر باندې دا غبل دی ګونو لې ولی ما وی پګې په امر باندې نو دا ودا عالم نو یو دا شی زما عزت مند مکوې بل غمونه چې در باندې راشي د شریعت موافق غمونو کې کار کوي یو وګوره په غم کې ټول نه مخ کې خبره دادا ما غو تاسو لیک زمو خو خی کو خو همونی دا مرګ برازي یو طریقه دادا چې کله مړ وش نو دومره غي سارول جهیز دي چې ترسو قبر تیار نه او دا د خپل علاقه او د محلي خلکو لپاره چې زمو په قبرستان کې قبر پسو غنټي کې تیاری بس پته یې کنه اے بازی زیونو کی پدو گھنٹے کی بازی کی پدرے کی او چی سمر وقت کی قبر تیار شو دین پسی تی سارے نو دا دا شریعت حکم ندے پختنو کی مگورا دا دا اللہ دا حبیب حکم دے چی پس زر زر دفن کوئی پختانو وی وی مڑے چی دفن شی نیم غم ختم شی تغشان وی کنو وی دیو جنو گورا محدثینو باب تڑلے او سم اللہ دے مونگو تاسو حرمینو شریفینو لبوزی اے دا شپی ہم جنازی کی پیگے پا حبر پا محدثینو باب تړله باب د په بیان د دې کې چې د مړو دفن کول د شپه نو بعضی سړی ګوردا سي نازک شي سر سره دفن کا ما سوتر جنازه وکړه ورنه چې د امړې پروتي ګور ټول زنانه غریبانه نه نه ناسي ټول خلک پریشان دي بل دا چې با دا انسان نه کمزور شه دي مرګ نه پس د پرده سره بس چې دفن کې نو د پارم خیر دي او د ژوندو د پارم خیر دي د ژوندو د پارم خیر دي او بیا زما عزت مندو دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده کوم مسلمان چې په صحیح طریقې د خپل مرده پسې څه خیر خیرات ورکي نو دا هغه ثواب الله دې مردگانو لرسي خو چې پکې رواج نی رسم نی پکې څه نی رواج نی رسم نی یو خو ګور زمو استاد په دې ملک بلکې اکثر علاقو کې دای و ادا د مړي درېما ده د سلو اختیدا او د کال له په خبره ځان پوي و انسان همیشه د تلوار د وجنه تباکی خیر خیرات چې څوک نه مني هغه مسلمان ني سني مسلمان ني خو خیر خیرات به معنی خو په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګور الله او الله رسول او دین مونږ او تاسو له درې مرز د خیرات د پاره خاص کړی نه او دا سلوی اختی د خیرات د پاره خاص کړی کال د خیرات د پاره خاص کړی نه چې کله ستا وسو شي چانه قرض مراخله غاڼه باندې مراخله په سود مراخله چې کله دی وسوی نو د خپل مردگانو پس خیر خیرات وکا او ثواب ولو به الله به بخي خو په طریقې د نبی عليه السلام او یو دام یاد لرئ خیرات تشدیدی ګونو اوریجو په خول نه وای که ته خپل مړي له خیر رسې نو چې ته میخ حلاله او هغه سره دور اوریج راړې نو دا میخ حلالو له اوریج په خول او دور لوخي ګنده کول وینځل ګران کار دې کنه نو که ته وې چې میخ په سو کیږي او د دې اوریجو پیسې سور دي او زما په دې محله او په دې گاوند کې کونډي سور دي یتیمانان سور دي ایمان سره وای بازي داسې خلک کی قسم نه یو وخی وی بل وخی نه نو کتا حساب کو چاله دې بورې وړو اغستل چاله دې 200 روپۍ ورکی چاله 500 روپۍ ورکی نو دغه خیرات بهتر ده کې دادی ګونه پکې وټانګې او پکې راټول غټ غټ خلک ورا کو کی په دې طریقو که خو زمونږ دې په لګره غره خفقی کو بناو که خفش نو ځان له نقصان ورسو مو خیرات غیله وایو چې کلی والو تربوران خبر شي بګی په خبره باندې قسم دې چې تربور خبر نیم غی ته خیرات نو وایو وای بیا به خلک وای چې دور غټ غټ بشی دی او پکې دی ګناړو نه ټنګی در اعلان کې خیرات هغه چې په پټه ورکی حدیث پاک کې راغلی و قسم کسان به پرز د قیامت د عرش د سوري دلان دي سو قسم کسان یو پکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یغه سړیم دی چې په دې لاس ورکای نو دې لاس لیم پته نه لګي دا د عربی یو محاوره زمو پښتو کې موي او یلکه دنه خبره نشي چې د ځانه پټای نو وای فلانې سړی د ځانه خبره پټای نو بل بتی څوک خبر شي په پټي طریقې خیر خیرات ورکول بیا دا چې د جمعهتون زمو د اسلام مرکزونه دي کنه دي ای یو سړی اوا وای ز پلار پسې عمر مې وفات شوی خیرات کوم نجی دې می خلاله یو دی ګونه کینو که دغه پیسې راواغستې او د جمعات کې آبادې پیوکو نو صدقه جاریه بشي کنه بش نو داسې صحابه ګره نبی رسول الله ته او صحابي راغې وې زما مور ناسابي وفات شو او د الله حبيبا کچره أغیل مکمل او نو سو وصیت به کول سو کم د دوارو جهانو سردار ورته وی او کوی او کنه او هاي شر دي ثواب می مور پسې ده په خبره باندې نو ګره کوی می شروانی کنه نو تاسو خیر خیرات د مړي پسې کوي چې هغه همیشه سوي جاری وي دویم دا کوشش کوي چې ګوره سلور مذهبونه دي زموږ استادو مذهب دی مذهب حنفي قبر په خول په سلور مذهب حرام او ناروا دي بګې خبر بار قبر نه په هواي ما په قبر په خول ګوره که زر روپۍ لګي که 2000 لګي که 3000 لګي دغه 3000 راواله او په صحیح ځای کې و لګاو وای چې الٰه العالمین قبر ستا او ستا پیغمبر منې کړي زدا 3000 روپۍ خیرات کوم او دې ثواب دله بخم نو یو سړی ک 3000 روپۍ په صحیح ځای خیرات کې دا غي ثواب ورسید کو سی وکړ ک قبر په خو دا قبر نه په خول د شریعت حکم نه دی بګه خبر و حدیث پاک کې ګور کدا په خول د الله د حبیب قبر په خلکو په 3000 روپۍ کړي حدیث د ابو داود شریف کې راغلی سکسان رال ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وي وی موري مونږ ته د نبی رسول سلام او داغه د دواړو یارانو دوستانو قبرونه وخیا نو ابو داود شریف کې راځي هغه ورته دروازه کلاو کا د الله حبیب قبر مبارکه باندې خاوري دي او دی په لګورې دا بازي د دسین کاني بازي خلق راړي دا کاني کې د قبر د پاسه سړې کیږي نو دا په شریعت کې جایز دي یا پی باجری واچې د پاسه قبر باندې چې دا خار پکینی دین علاوه کې اوسړې پخار او پخټ دنکا چا جوړای او قبر په خی نو قبر په خول زمونږ په شریعت کې ناروا او ناجیز دي د قبرونو د په خول کوشش چې زمای عزت مند مونږ او تاسو نوک بلکې دغه پیسې سوکو خیراتی ورکو زمای عزت مند او هغه ثواب دی خپل مردگانو ته بخو بل خ اخلاق زمای عزت مند او ساتو چې سبا مونږ او تاسو مړو شو اے قسم دیتا سو باوری دلی چې کم نیک سړی مړ شي دا ټول خلک وای خسړی او خسړی او خسړی په دې گواهی به الله پاک بخی او بعضی چې ګورې په لګورې څوک مړ شي کنه نو که خلق په خلاص نه وای خور سړی وای چې بس شکر دې څه شو دې الله شو دې و جن حدیث کې راغلی یو جنازه تیرې د مشکا شریف حدیث ته دا اوسم دا حکم دین د الله حبیب مستریح او مستراح منه نو صحابه کرام ورته قربان تاسو د الفاظ وې دې سم معنا ده وی ګور مؤمن مسلمان چې خ زندگی تیر کړی او چاله تکلیف نی رسوله نو دې چې مرشي بس آرام ورته حاصل شو ستړیواله غمونه او دا د بچی نار دی او بیمار دی دا ټول غمونه ختم شي کنه بس جنت ته ورسی او کم سړی چې ګډه وړه زندگی تیر کړی وی او مستراح منه یلته خلق خلاص شو خلق تخلاص شول حیوانات تخلاص شول اې دې زناور لم زموږ د وجنه تکلیف رسی قسم دې کم سړی چې ظلم کوي کنه داغه د ظلم د وجنه یوازې انسانانو ته نه پدې جالو کې مارغانو تم تکلیف رسی ابو هريره رضی الله عنه یو ځل ناس بخاری شریف روایت ته نو چا ورته وی چې ظالم نقصان نه رسی مگر ځان ته غورته وی دادی سو وی قسم دې ظالم یوازې ځان ته نقصان نه رسی وی قسم دې بازي مرغۍ چې په جاله کې د تند نمړکیږي دام د ظالم د وجنه باران د ظالم د ظلم د وجنه بنديږي قحط د ظالم د ظلم د وجنه راځي زمونږ او تاسو ظلمونو د وجنه ګور ظالمان په موږ او تاسو مسلط کیږي دې وجنه چې موږ او تاسو خولي د شریعت مطابق زمای سند مندو زندگی تیر کو د خپل علما او قدر کو او د دې آینده نسل لپاره فکر منشي چې ګور را بچی مو قران زده کی عالمانو سره کی نوې دنیوي تعلیم زمونږ په شریعت کې بند نه دي یو سړی دې بچی باندې تعلیم وکي ډاکټر دې جوړ شي انجینر دې جوړ شي غټ نه غټ افسر دې جوړ شي خو چې د خپل ایمان او د دین نه خبري او کنه د ایمان او دین نه خبر نی او تا په غټ تعلیم کو سبا دې بچو مور خپلار پر څه کوي ای پوری بیا خان دی بیگه پا خبر با ای پوری بیا خان دی او چه ناغ دا خیرت نا خبر ده نا دا خپل مور و پلار پوری بیا خان دی نزم عزت مندو دی خپل و بچو فکر و قید دی دی تعلیم و تعلم او دی پا لگو رای بعضی سمجدار مشران چی کنن نوی پا خپل جماعت کی غط غم د وړو د سبق خی وی با امامتی خور مسلمان چی مقشن و سوک بر پسیو کی ند عالم وجود مقصد داده چستا سودا بچی ور سره قران زده کی د دین زده کی نو آینده دا بوزغلې ده کنه دا نسل به پاتې کی نو دا چې دین لکینی عالم سره کینی د به حلال او پی جنی حرام بو پی جنی والدین بو پی جنی د ارچا حق بو پی جنی او نن وخت خو زمای عزت مند ډیر ډیر استغفار وای ګور عذابونه په موږ راغلي ظالمان مسلط دي د مسلمانانو وینې تویږي دا د اخر زمانه فتنې بارک راغلي او اخر زمانه کې چې کله قیامت را نږدې شي د دواړو جهانو سردار فرمایلی نو دومره به قتل او قتال لر شي قاتل له پته نه لګي چې دا څوک اولې می وجلو او چې څوک مړ شي خلک هم پته نه لګي چې پس می وجلو نن دا دماکي چې کی قسم د خلک حیران دي چې دا وینې پس تویږي دا وینې پس تویږي او بیا نن وخت خو ډېر استغفار وای او دا الله نه سوال کوي چې الله دا وټونو دا مسله په خیر خیریت سره تیر کړي ځکه دومره پریشانی دا هر مسلمان روزانه یو لس پیرې خو دروغ وای کنه وای او دروغ ډېر لوی ګناه ده دروغ لوی ګناه ده کنه ده اے نبی رسول سلام یو ځل تکیه والو نو د غټو غټو ګناهونو شمیرې کولو نو تکې والے ودا خبره وکوي لوی ګنا داد چې سړی د الله سره شرک کوي الله دې موږ تاسو شرک نه وساتي به وی دوی ما لوی ګنا داد چې سړی د مور خپل نافرمانی کوي نو دا درې ما خبره چې کوله دا سه را بیدار شو تاسو که کتلی بازي مشر خبره کوي خو یو خبره اهمیت د پاره راپورته شي د الله حبیب چې دا دوه خبره کوله تکې والے ودی درې مې دروچت شو وی د دروغ خبره نه دروغ ویل دا ډیر لوی ګناه ده او بار بار دا خبره دوره پیریو که کنه چې صحابه موږ یې کاش چې د الله حبیب چپ شي نو دروغ ویل دومره لوی ګناه ده ځکه قرآن شریف کې راغلی چې په دروغجنو د الله لعنت ته نو یو خو دې موجوده دور کې زما عزتمندو دا یو مصیبت جوړ دی چې غریبانان خلق دی دا یې داسې عذر ګورې نه دی عذر نه دا میسي در لوی جره او غریب سړی دی او غټ سړی ولا راغی دی ولا دروغ وای دروغ چاته مو وای زما عزت مند څوک در لخخ کاری دا دینی شی نه دی او دنیوي شی دی په دین اسلام راضی او نه دین راضی بهګه په خبر باندې ځکه دا یادو ساتي یو خبره مې یاد لري د دین شی باندې به امت ته خیر ملاويږي او په دې وټونو مټونو خیر نه ملاويږي پدی خو یو مسلمانان یو بل وجنی وجنی کنه وجدی پدی باندې ګوره خپ قانون جوړیږي نو پینځه کال پس کیږي اول غزر زر کیږي نو د پینځو کالو غو دشمنی لا ختم نه جوړ پسې بیا راش دشمنی به جوړیږي کنه جوړیږي کدا د دین شیوه کنه نو پدی به دشمنی نه جوړې ده بل تاسو ګوره لارا کو ستر دی چې باز نه پو په جمعه ته خپل تصویرونه لګولي دین هر مسلمان خبر دی چې موږ په شریعت کې تصویرونه ناروا دي پیږي په خبره باندې نو که مثال په تور یو مولا غوخته نو به تصویره بدلګنی چاوټ نه ورکړي یو وګوره راشه فضل له به فضل له کاغذونه مثال په تور دا یو مسله علماء ذکر کړي وای د چا په دیوار چې لیکل کې یا په اشتهار لګې نو دا غنه به اجازه غواړي شریعت حکم دی کنه او که بلا اجازه د چا په دیوال لیکلو کل او بلا اجازه دې داغه په دیوار باندې اشتهارات لګول دې ته غصب وای پیګه په خبره وای قسم سره وای تاسو نه چاته پوس کړی تاسو په دیوار دا تصویرونه لګای یو په کې دا ظلم دې ګور لکونه روپۍ په دې لګای لکونه روپۍ په دې لګای غریبانو لور کولې پیګه په خبره باندې اپرون یو از یو زمیدار خبرو کومالې وی او پلاني زمیدار لا سړې راغ ويرنن با عالم راضي او چت بیا را شاغولوي وی ګوره د دې عالم مون پډیر لوی حق ده وی زموز نو کوم دې چې تما په سراغه چې موز لراشه پیګي په خبره باندې دغه تبلیغ وال غریبانه اندر پسې کوڅه چا باندې پچا پسې پټی کی ګرځي چا پسې دیره کی ګرځي چې د الله بندگانو راشه موزو کوي کلمه زده کوي پکار داده چې د دین راتله چې د دین مخ کې یو 200 ځلی غتاله راغلې وي چې وای موز کا او کلمه د یاد ده او کې یاد د مسبق درځي کنه درځي پیګي په خبره باندې نو دا شی ګوره د دین نه ده تسلیم کوي په دې دروغ موایه دغه مر ده اے د بعض خلکو د شر نه بمزان ساتي نو هغه د پاره زمونږ په شریعت کې ورته توریه وای پښتو کې دا څه خبره کوي چې دروغ نه بچ کیږي دغه د شر نه بچ کیږي ادمې مرګري لوې توریه ګوره په سکه ده توریه په شریعت کې مشتا پیګي په خبره باندې توریه دي ته وای یو دا څه خبره چالو کی چې دروغ مونوي او داغه شر نم په بچ پیګه په خبره باندې نو دا ما ډیر زوینو کې ډیر مرګري په خوشاله مشولا غرز ډیر نیک سړی راغله او د دې نه کای پته دینه لګي مونږ حج لچې تلو سکال نو سو کوئی دارا لکوا ساغه هغه مال وی حج لذي زرا غله مچا بدر لسویلی مال بال ته دا سوال کې چې الله زما ګناهونه معاف کی پیګه په خبره باندې سوالونو کې ډیر فرق دی سوال نم سړی له پته لګي چې سړی سره د اخرت فکر دی دمو ختم قران نو ای پس خلک چټونه راکې وی دواګان را لوکې نو سو کوئی بای دا شهر او پلانې شهر دنیا سوال نام ټیک ته ختم پس غواړي د دین خبره خو بازی پکې داسې چټونه راکې وی مونږ له سوال وکړه چې الله مونږ ته صحیح شهادت را نصیب کړي دا اوس پورا فکر والا سره دی پیګه په خبره وره ناغه وی زه پریشان شوم او روزانه پینش په کسان نه دی دام دغه نه چټول خپکه د ټولو خلکو دشمنی څوک په سره غشتې شي نو ما ولې خو چې څوک دل راضی کنه ولا وای چې زما غم فکر مکوا وګه په خبره باندې ځان په ست طریقې د دروغ نه بچ کوا دا سه خبره کوا چې خفم نشي او د دروغ نه په بچ شي او کنه هغه خوشاله کو صریحي دروغ دی نو د ایمان تاوان دی کو وګه په خبره باندې صریحي دروغ زموږ استادو په شریعت کې دي دا حرام دی ناروا دی گناہ کبیره دا نو یو مصیبت خودی حال کې دا جوړ دے نو ډېر ډېر استغفار وای چې الله بلا شر بلا فساد د مسلمانانو د خپ قانون نه بغیر دا شی تر سره پوره ورسای او الله په دې ملکی د ټولو مسلمانانو په ملکونو کې نیکان بادشاهان راولي او دغه مر یو خبره یاد لری زموږ استاد خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم سره په غختو مشر جوړ شو او په هرس او په کوسه په کوسه ګرځېدو چې ما مشر کوي ما نو دی بخپل نفس ته الله سپاري دا د الله پیغمبر فرمایلی دی او کم سړی چې نفس له سپاره چې ګیله به نه کوي چې د سم کارونه کو او کم سړی چې مشری نه غواړي خو خلکو مجبوره کو خلکو سکو مجبوره کو او د مجبورۍ نه پسا د خلکو مشر جوړ شو د سره به د الله د طرف نه مدد او نصرت وي نو دا غن الله سبا خیر کارونه کی او چې غواړي نن غوښتل یو بل په وجنی دا الله باندې کار په مشره یو بل وجنی کنه وجنی نه چې په وجلو په د یو بل په عزتای او د یو بل په سپکاوی مشری ملاوشي اې کی دا خیرت او د قوم څخه خیر نه خیر برازی دو قرآن و سنت پلارا اللہ رب العزت زمگو استاسو دا قبر دا خیرت دا دی فکر جوڑ کی او دی خپل علماء سره کینای دی خپل علماء زما عزت مند عزت کوي لگا اونډیانو د حقوق او خیال ساتای لک صبر نکار علی شر پسات کوي او سړی مثال په تور باندې دی په لګورې قسم دی دا غسړی نه لوی سړی نشتا چې سره د وسه د شرونه کی او سره د وسه او طاقت نه دی صبر وکي دا ګوره خلکو پښتو کې دلوي جدایر لاندې دی او مونږ پښتانه لوی دا به غیرت دی الله او رسول په نس د دنه لوی سړی نشه چې لوی سینې خاوند دی او کې وسړی ور سره شر او فساد کوي الله وې دا زما بنده دي قران شریف کې الله د خپل بندگانو صفات ذکر کړي او و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما زما بندگان الله و یغ خلق دي چې پزمکه بجوان عجزي سره تیری تکبر بني غرور بني لوی بني او کې او جاهل د شر او فساد خبرې کوي نو دې به د سلامتی خبرې کوي نو بهترین انسان غره هغه دی چې د دنیا کې بلا جنگا بلا پرزور ژوند تیر کو کم سړی چې په نارینو یا زنانو کې جګړه لوي دا د الله او د رسول ډیر بدی شي نو جګړه مار ما جوړیږي زموږ د پښتنو په معمولی خبرو جګړه پرزور نه او قسم دې چې بچو له سو پرزور نه جوړی کنه نو غره سبا ولې بچی خیره کوي یو ځل یو مشر رالوي فلانی لمی چې ستا پلار دې خدای پاکو بخي وی هغه رالوي چې نه کاکا زما پلار دې خدای نه بخي ای مولا داولی وی دشمنی رااله جوړی کړی ټول جیداد ختم کړی دا ما دور جیداد دا ټاټکی مزدوری کوم خپل اولاد مولا بیا سکی خپل اولاد مولا خیره کوي نو الله دې موږ تاسو زموږ د علاقه دا مسلمانان ټول دې جنگ او جدال قتل او قتال فسادات او نو ساتي الله دې موږ تاسو په منځ کې محبت او جوړ راولي او دا برازي پدې چې موږ دې کتاب لکینو ادا قبر رایات کو الله دې موږ تاسو له قبر رایات کی الله دې موږ خپل کتاب لکه نه درو شریف وای اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله زموږ گناهونه معاف کی یا الله زموږ گناهونه معاف کی الله دې تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الہ العالمین سمر مردگان د آدم علیہ السلام د دور نتر نن رضی پوری دی اللہ ټول سره د رحم د کرم د عفو د مغفرت معاملو کی اللہ زمون ټول مسلمانان مردگان وبخی اللہ دا مون سمر ژوند د امت ته مون ټول ته د صحیح توبه توفیق راکی اللہ زمون د بد اعمال او د ظلمونو او د گناهونو د وجنا الہ العالمین کم عذابونو په مون راغلی اللہ ته د خپل رحم او کرم او د عفو د وجره د عذابونو زمون لری کی الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي د چا په منځ کې سخب قانون دي دشمني او ترپګنۍ دي زماره به دا په دوستۍ بدلي کی الٰه العالمین زموږ په دې ملک نیکان حکمرانان راولي دا څومره بی دین او ظالمان دي الله په خپل رحم او کرم موږ د دې اخلاص کی الله زموږ د دې ملک حفاظت وکي کدی کی الٰه العالمین د ملک مفسدین یو کده بار خلق د ملک روانول غواړي الہ العالمین دې د شرونو او فسادونو د ملک په امن او امان کې الله په افغانستان کې امن او امان راولي په عراق او چچنیا او فلسطین کې امن او امان راولي الہ العالمین د مسلمانانو سمره ملکونو دې په هغه کې نیکان حکمرانان راولي او د دنیا په ګډ ګډ کې امت په کوم دینی دنیوي پریشانو کې الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي الله سمره بیماران دې شفای کامله ول ورکړي الله سمره بیماران دې شفای کامله ول ورکړي یا الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد دوله ورکه او د چا اولاد الہ العالمین شتا تی د خپل والدینو تابعدار او د سترګو اخواله جوړ کی رب العالمین سو قرضداري د قرض نه اخلاص کی یا الہ العالمین موږ د دنیا او د اخرت د شرمندګو نو ساتي زموږ پزونو کستا استاد حبیب صحیح مین واچه الله د قبر او د اخرت صحیح فکر موږ تر نصیب کی استاد حبیب د حوض کوثر تا د حبیب د لاسو د حوض کوثر او بزمنګ نصیب کی الله موږ د دنیا او د اخرت د شرمندګون او ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار